ओम ज्ञानचिरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अनुवाद और तत्कार्य श्री श्रीमद्देशी मंदिर स्वयं के द्वारा दूसरा अध्याय तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मध्वरः वशेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, मनुष्य स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ कहा रहता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का जागर महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी और यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। सवाय माना कृष्ण पदारविंद वचांसि वैकुंठ गुणार्णवानने करो हरे मंदिर भजनादिषु शुचिं चकारा च्युत सत्कथोदये। मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशो सद्भृत्यस्गात्रास्पर्शोंग संगमे घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनं तदर्पिते। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरोभिषेकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को ओहे अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांव को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों को यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान के नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मत भक्ति प्रभावेन सावेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मालों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल वो शब्द क्या है, मृगमरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। भगवान कृष्ण और उनका आदर्श शिष्य अर्जुन के बीच चर्चा हो रही है। स्थित प्रज्ञ कौन है, अर्थात किस प्रकार व्यक्ति है जिनकी बुद्धि एकदम स्थित होती है आध्यात्मिक स्तर पर। और भगवान कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि जिनके सभी इंद्रियों और इंद्रियों का क्रियों मुझ में या मुझको अर्पण करते हैं, मत भरा इस शब्द विश्व में मत भरा, अर्थात मुझको कृष्ण को परम मान के मुझ पर ध्यान करते हैं, तो वो व्यक्ति उनका इंद्रियों को अपना वश में रह सके। भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों का स्वामी। तो जो प्रयास करते इंद्रियों को दमन करना समझते तो कितना कठिन काम ही है। इस आधुनिक जमाने में बहुत कम लोग प्रयास करते हैं इंद्रियों को दमन का। आधुनिक जमाना इसमें वातावरण पूरा विपरीत है। भौतिक भोग विलास करो, इंजॉय करो, हे इंद्रियों तो इंद्रिय सुख भोग करो, ये आधुनिक प्रचार ऐसे होते। तो दादा जैसे काम करो, पैसा कमाओ, तमाशा देखो, पार्टी जाओ, पब जाओ, पैसा फेंको, ये विचार करो, शराब पियो, फैशन पहनो, और इस प्रकार मॉडर्न हो जाओ। एक्चुअली ये मॉडर्न कुछ नहीं, क्या है मॉडर्न? तो अनादिकाल से बद्ध जीवों इस प्रयास करने से बाधित रहते, और इसलिए बुद्धिमान लोग अर्जुन जैसे भौतिक हाल देखे, विचार करके समझते कि आदमित इंद्रियों के द्वारा पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम इस संसार छोड़कर चलते रहते, यही संस्पर्श जाम होगा। दुख योनि एव च आद्यंत अंत कौंतेया नतेषु रमते बुद्ध। कौन है बुद्धिमान, कौन है बुद्धिमान? आप सबों के बीच कौन है बुद्धिमान? कौन है MSc? है कोई MSc? चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, आप MSc है, और कोई दूसरे इतने CA MSc MBBS? कौन है यार डॉक्टर? कोई है डॉक्टर? डॉक्टर कहीं चला रहा है, और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सब बुद्धिमान व्यक्ति है, परंतु भगवान कृष्ण का विचार में बुद्धिमान कौन है? जो देखते हैं कि पूरा जगत के लोग इंद्रियों के द्वारा सुख भोग करना चाहते हैं, लेकिन इस भौतिक सुख क्या है? इंद्रियों और इंद्रियों का विषय का संस्पर्श से वो भोग जो बोलते हैं, ये आद्यंत अंत कौन थया तो शुरू काम का आरंभ से केवल दुख होते, वो व्यक्ति बुद्धिमान। खाली जो ये देखते नहीं, जो देखते विचार करते और इसलिए वो भौतिक भोग का प्रयास नहीं करते, वो व्यक्ति बुद्धिमान। और वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ बुद्धिमान है कौन? जो देखते हैं भौतिक स्थिति। सब लोग तो केवल मनुष्य नहीं है, जो सभी प्रकार के प्राणी 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, और सबका एक ही प्रयास होते, सबके इंद्रियों है और सब प्रयास करते हैं इंद्रियों के द्वारा सुखी हो। और अनादिकाल से असंख्य बद्ध जीवों केवल इस प्रयास में व्यस्त रहते और आज तक एक भी सफल नहीं थे। आप कौन है चार्टर्ड अकाउंटेंट? आप सक्सेस, आप सक्सेसफुल है, यही सक्सेस बोलते हैं। लेकिन देखो सक्सेस क्या है, वो पूरा प्रयास है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रयास और सब पक्षियों का प्रयास और सब ऊंट का प्रयास और कीट कृमि का प्रयास और सभी प्राणियों का प्रयास है इंद्रिय सुख के द्वारा सुखी हो। और हिरण्यकशिपु, रावण, इंद्र सब का एक ही प्रयास था, और कोई अभी तक पूरा सुखी नहीं था। इसलिए बुद्धिमान लोग जो वास्तव में बुद्धिमान देखते हैं भौतिक स्थिति क्या है, वे बुद्धिमान है, प्रज्ञा बोलते, अर्थात जिनका ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान और स्थित प्रज्ञ। एक बात है बुद्धिमान होना और विशेष बुद्धिमान व्यवहारिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो खाली देखते नहीं लेकिन उस ज्ञान में स्थित है और इसलिए खाली ऐसा है। आज तक भारत में हिंदू समाज में है लोग जो बोलते हैं कि ये सब संसार तो माया ही है, तो बोलते हैं लेकिन एकदम संसार में डूब गए हैं। बोलते हैं ये माया कितना, ये संसार कितनी बड़ी माया है, वो पूरा व्यस्त तत्पर रहते हैं माया में, ऐसा है लोग ने। तो वे लोग एक विचार में बुद्धिमान है, इतनी सी बुद्धि है इतना ऐसे बोलना कि संसार माया ही है, तो लेकिन वे स्थित प्रज्ञ नहीं है, वो खाली बोलते ये संसारिक जीवन इतना माया है तो मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, तो माया में फंस गए तो कम से कम देखते हैं माया का क्या है। लेकिन पूरा आसक्त है माया में, तो केवल बुद्धिमान होने से सफलता नहीं होती। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब वो ज्ञान लेके ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे वे इस संसार चक्र में और युक्त नहीं होते, वो स्थित प्रज्ञ। अर्थात जो सब कुछ जगत में देखते हैं, सुनते हैं, सब इंद्रियों सक्रिय होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति इंद्रिय और विषय का संस्पर्श में वो सुख जो होते हैं उससे आकर्षित नहीं होते। कैसे संभव है? हम जब कुछ खाते हैं तो उससे उस स्वाद से हम कुछ सुख मिलते हैं, और जब हम संगीत सुनते हैं उससे हम कुछ सुख मिलते हैं। तो यही रहस्य है कि यही समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ऋषि के इंद्रियों के स्वामी और हम कृष्ण दास, और इसलिए हमारे सब इंद्रियों के सभी क्रियाकलापों भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। सब कुछ जो हम करते भगवान कृष्ण का सुख के लिए करने चाहिए। ये युक्त वैराग्य कहते हैं। अनासक्त विषयान यथा उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो श्रेष्ठ वैरागी कौन? जो हिमालय में गुफा रहते हैं वो एक प्रकार का वैराग्य है। युक्त वैराग्य कौन है? जो संसार में रहते हैं लेकिन अपना इंद्रिय सुख का निष्कर्ष करने के लिए नहीं है, संसार में रहते हैं संसार का मालिक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए रहते हैं, और सब कुछ करते हैं किस लिए करते हैं? अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण का सुख के लिए। तो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण का सुख। ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि है और वो बुद्धि व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक जीवन में लगाया है, और इससे जब किसी चीज देखते हैं तो कैसे देखते हैं और हम कैसे देखते हैं? हम सब कुछ जो हम देखते हैं, हम सब देखते हैं तो वो चीज मेरे इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल कि नहीं, हम ऐसे देखते हैं। और ये खाना का चीज है, इसका स्वाद अच्छा है कि नहीं, तो ऐसे हम सभी वस्तुओं का विचार करते हैं, मेरे सुख के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। और जो स्थित प्रज्ञ है जो युक्त वैरागी है, जो कृष्ण भक्त है, सब चीज देखते हैं क्या ये वस्तु मैं भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकता हूँ कि नहीं, भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है कि नहीं। तो इस प्रकार विचार, ये एक प्रकार का विचार जगत दर्शन बोलते हैं, और दूसरा प्रकार है गोलोक दर्शन। गोलोक निवासियों क्या कहते हैं, तो गोलोक में शास्त्र से हम वर्णन मिलते हैं कि गोलोक धाम में तो इस दुनिया में जैसे तो लोग भी है, गांव भी है, बिल्डिंग भी है, नदियां भी है, जल और सब भूमि राप और नलो वायु सब कुछ है। तो गोलोक और इस धरा धाम में क्या अंतर है, अंतर यही है कि गोलोक निवासियों सब कुछ जो करते हैं, सब चिंता जो करते हैं, जो सब काम जो करते हैं, जो सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और इस जगत में हम सब कुछ करते हैं तथा अपना कथा तथा कथित सुख के लिए। तो यही अंतर इस श्लोक में अम्बरीश महाराज का आदर्श यही एक उदाहरण है। इस श्रीमद् भगवत गीता में जो हम संक्षेप मिलते हैं भगवत श्री कृष्ण का उपदेश विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में वर्णित होते, तो कैसे भक्त जन भगवान श्री कृष्ण मत परहा, मत परहा का मतलब मेरे से परम, और मत वे मेरा परम स्वामी है, ये मत पर शब्द का अर्थ है, अर्थात कृष्ण मेरा प्रभु है और सबके प्रभु है। इस तथ्य स्वीकार जो करते हैं तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वे संसार में रहने वाले जगत निवासी होते हुए भी सदैव मुझको चिंतन करते हैं, और इस प्रकार उनके इंद्रियों जिनका दमन करना बहुत कठिन है, तो मेरी कृपा से यही इंगित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की कृपा से, इंद्रियों जो दमन करना बहुत ही कठिन है, महान योगी दुर्वासा मुनि जैसे उनके लिए भी इंद्रियों को दमन करना बहुत बहुत कठिन, लगभग असंभव ही है, तो भगवान के समर्पित भक्तों के लिए वो जो बहुत बहुत ही कठिन है इंद्रियों को दमन करना, तो उनके लिए भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही सहज है, क्योंकि वे जानते हैं कैसे इंद्रियों को दमन करना, कैसे इंद्रियों को दमन करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरात्यय, हमारे इंद्रियों प्रकृति भौतिक प्रकृति माया प्रकृति कि तीन गुणों से संचालित होते, और माया कौन है और हम कौन है, हम बहुत तुच्छ जीव है, और माया है भगवान की एक शक्ति, और हम माया के सामने हम क्या कर सकते, अगर हम बहुत बहुत कठोर तपस्या करते हैं तो संभावना हो सकते है कि हम इंद्रियों को दमन कर सकते, लेकिन वो भी लगभग असंभव है। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करते हैं और सब इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से, तो बिना दूसरा प्रयास से ये अदम्य इंद्रियों का दमन, तो कैसे करना है, तो अंकों की प्रवृत्ति है पुरुष व्यक्तियों के अंकों की प्रवृत्ति है सुंदरी युवती दर्शन कर। तो हम कैसे अदम्य इंद्रियों का दमन करेंगे? हम सबसे सुंदरी युवती देखेंगे श्री राधिका जो भगवान कृष्ण के पास है। लेकिन हम कैसे देखेंगे कि श्री राधा हमारा भोग्य नहीं है, वे भगवान कृष्ण के भोग्य है। राधा रमन, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की परम शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान, ये परम सत्य है। तो राधा वे परम देवी है, तो वे कृष्ण की है, और इसलिए हम राधा कृष्ण एक साथ दर्शन करते हैं। और कितने सुंदर है राधा कृष्ण, तो राधा कितना सुंदर है, क्यों? भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए। श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि पुजारी जो राधा कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, तो उनको कृष्ण से राधा और भी ब्यूटीफुल बनाना चाहिए, और ऐसे भगवान कृष्ण का भी भाग ले जाए। तो कृष्ण से और भी सुंदरी है श्री राधा, लेकिन वो सुंदरता क्या है? वो भौतिक सुंदरता नहीं है, वो पूरा चिन्मय आध्यात्मिक सुंदरता। वो सुंदरता हमारा भोग्य नहीं है, वो हमारा पूजा ही है। तो इस प्रकार भावना से हम राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं, और जो इस प्रकार पूजा भावना से श्री श्री राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो वो व्यक्ति, वो भक्त की और प्रवृत्ति नहीं होगी सुंदरी युवती भोग्य वस्तु का स्वरूप से दर्शन कर। वो दूषित प्रवृत्ति एकदम नष्ट हो जाए, और इस प्रकार सभी इंद्रियों का विषय है, जैसे जीवा, तो मंदिर के बाहर क्या है, आइसक्रीम शॉप है, लगते पान दुकान है, यहाँ साइन है मंदिर में, पान टबैको मत खाओ, तो कौन कहेंगे मंदिर के लोग कहते हैं पान टबैको मंदिर के अंदर लोग कहते हैं आशा नहीं है। तो बहुत से लोग का अभ्यास है, तो सिगरेट के बिना नहीं बच नहीं रह सकते, तो दिन में कम से कम 8-9-10 बार चाय पीना पड़ेगा, चाय के बिना हम नहीं बचेंगे। तो ऐसे जीवा के लिए कितने पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, आइसक्रीम, फरसान, मिठाई, कितने सारी चीज, लेकिन जो संकल्प करते हैं मैं केवल कृष्ण का प्रसाद सेवन करूंगा, मैं कृष्ण दास हूं, और केवल कृष्ण प्रसाद का सेवन करते, तो वो व्यक्ति ये अदम्य जीवा का दमन कर सकते। तो यही संकल्प करना चाहिए। हम नहीं बोलते है कि हम प्रसाद खाते हैं, हम प्रसाद सेवा करते हैं, तो यही भावना होनी चाहिए। मैं दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, यदि मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो मैं हर जन्म में इंद्रियों का दास हूं, तो किसके दास होना अच्छा है, इंद्रियों के दास या इंद्रियों के स्वामी ऋषि के दास? तो शुद्ध इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश की सेवा करना चाहिए, और जो इस प्रकार भगवान ऋषिकेश की सेवा करते हैं, वे अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि कितना आनंदमय है भक्ति जीवन। तो हम जितने भी प्रयास करते हैं सीधे इंद्रियों के द्वारा भौतिक वस्तुओं के भोग को भोग करना, हम निराश क्योंकि उसमें कुछ सुख नहीं है। तो सुख है संपूर्ण आनंद का आस्पद भगवान कृष्ण के द्वारा, और वो सुख किस प्रकार है? आनंद चिन्मय रस, इस भौतिक तथा कथित आनंद वास्तव आनंद की छाया है, प्रतिबिंब है, दूषित प्रतिबिंब। तो पूर्ण आनंद वास्तव आनंद वो है भगवान कृष्ण चिन्मय, जिसमें कुछ काम क्रोध लोभ मोह मादन नहीं है। वो चिन्मय आनंद क्या है? इस सेवा प्रवृत्ति, निर्मल सेवा प्रवृत्ति। तो राधा कैसे सबसे सुंदरी है? क्योंकि उनका हृदय संपूर्ण सुंदर है, सुंदर है कैसे? क्योंकि उनका हृदय में श्री कृष्ण की सेवा करने के बिना कुछ भी चिंतन नहीं। भगवान कृष्ण पूर्ण चिन्मय है, उनके सेवा गंज जिनमें प्रथम है श्री राधा रानी, वे सब चिन्मय है। और आनंद जो भक्तों अनुभव करते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, वो भी पूर्ण चिन्मय है। तो जो इस भक्ति आनंद अनुभव करते हैं, सेवा आनंद अनुभव करते हैं, वे इस भौतिक तुच्छ भौतिक इंद्रिय जनित सुख के आकर्षित नहीं है। भौतिक सुख क्या है? केवल बंधन का कारण। और कृष्ण सेवा सुख क्या है? आनंदाम बुद्धि, वो आनंदाम बुद्धि, वो रस आनंद का सार्ग जो सदैव बढ़ते रहते हैं, वो प्रेम सुख सागर जो कृष्ण सेवा ही है। तो उसमें भजन सदैव विलास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रेम रस सागर में, और इस प्रकार उनका कुछ भी आकर्षण नहीं होते भौतिक भोग विलास के लिए। तो यही रहस्य है। जो महान महान योगी दुर्वासा मुनि जैसे के लिए, जो उनके लिए बहुत कठिन है इंद्रियों को दमन करना, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों आसानी से बिना दूसरे प्रयास से केवल सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करने से, केवल यही संकल्प करने से कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, तो वो संकल्प करने से उनका पूर्ण सक्सेस सफलता होता है। और इस प्रकार वे स्थित प्रज्ञ है, और इस प्रकार उनका जीवन पूर्ण आनंदमय होते हैं। यही रहस्य। तो भगवद गीता में सब कुछ ही है, परंतु अधिकांश व्यक्तियों इस रहस्य का समझने के लिए समर्थ नहीं है। क्योंकि इतना आसक्त होते बहुत स्थूल भौतिक विषयों पर कि कृष्ण सेवा करना जीवन का उद्देश्य है, ये बात सुनने के लिए और समझने के लिए वे योग्य नहीं है। तो आप सब बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि कम से कम आपके धैर्य है इतने समय यहाँ बैठना यही बात सुनने के लिए। तो ये बात जो हम बोलते है वो केवल टाइम पास के लिए नहीं है या मतलब वो प्रसाद वितरण होते है 2 बजे और बीच में हम कुछ करना है, ठीक है हम बैठेंगे, स्वामी जी जो बोलते है हम थोड़ा सा सुनेंगे। अच्छा अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है 2 बजे प्रसाद वितरण होगा, क्या बात है। तो जो सुनते हैं अपना आध्यात्मिक विकास के लिए उनका परम लाभ होगा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण जो हमको प्रदान करते हैं वो जो अर्जुन के लिए वो उपदेश जो था वो हमारे लिए भी। और अम्बरीश महाराज जो बहुत प्राचीन काल में किए थे इंद्रियों भगवान की सेवा में युक्त करना वो आज भी हमारे लिए पूरे संभव ही है। हम जो भी स्थिति में हो हम इस संकल्प करके कि मैं मेरे सब इंद्रियों भगवान की सेवा में लगेंगे, तो इस संकल्प करने से हम अर्जुन जैसे अम्बरीश महाराज जैसे और सब शुद्ध भक्तों जैसे बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भाव भागता जैसे बहुत भक्त पूर्व काल में इंद्रियों उनके इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाने से परम सिद्धि मिली, तो हम भी आज भी दिल्ली में इस परम सिद्धि मिल सकते। तो ये भक्ति मार्ग आनंदमय है, सरल है और शुरुआत से परम सिद्धि प्रदाता है। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश पालन करने से हम स्थित प्रज्ञ हो सकते, हम जीवन की परम सफलता मिल सकती। हरे कृष्ण। अगर किसी के प्रश्न है तो जल्द से पूछे, आपका प्रश्न उनको माइक दे माइक्रोफोन। बुद्धि और मन और सूक्ष्म शरीर और भगवान दूसरे प्रकार की बुद्धि देते हैं। भगवान के साथ कर रहे हैं तो भगवान के साथ लीला कर रहे हैं तो मन संसार में पूर्व काल के हम भगवान के भगवान की लीलाओं में जो संसार में कैसे व्यवहार करते थे तो अम्बरीश महाराज जैसे नहीं, लेकिन क्या है, वो भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो वो उदाहरण उपमा है भगवद गीता में, पद्मा पात्र में बम भसा, कि पद्मा पात्र जल में है लेकिन जल के ऊपर भी है, मतलब उसका वास्तव संबंध नहीं है जल के साथ। एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृति स्तोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्तः यथा बुद्धिस्तदाश्रय, कि ईश या भगवान उनकी भगवता या ईशस्य उनका ईशता क्या है, मतलब भगवान कैसे भगवान है। और इस श्लोक में उत्तर भी है कि भगवान की भगवता अर्थात लक्षण जिससे वही भगवान है, तो यही है कि संसार में उपस्थित होते हुए भी वे संसार के अतीत है, तो संसार में है लेकिन उनका संबंध नहीं है संसार के साथ, वे प्रकृति के तीन गुणों से नियंत्रित नहीं है, वे सदैव प्रकृति के परे है। और यथा बुद्धिस्त तदाश्रय, और उनके भक्तों का एक ही हाल है। तो इस प्रकार इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्यां मां विजानयन् नावमन्येत न मार्च बुद्धिया सूयेत सर्वदेव माया गुरु, कि भगवान की शुद्ध भक्त विशेषकर वो गुरु जो है, तो हम देखते हैं कि वे हम जैसे खाते हैं सोते हैं, कभी कभी क्रुद्ध होते हैं, कभी कभी शायद शोक प्रकाश करते हैं और कभी कभी बीमार होते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि क्योंकि उनका जीवन का पूरा उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, और क्योंकि वे पूरा कृष्ण भक्ति में तन्मय है, जो जाएंगे तो हम जैसे सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए समझना चाहिए कि उनका सब क्रियाकलापों बहिरंग शक्ति से संचालित नहीं है, वे महात्मानस्तु मां प्रातः दैविक प्रकृति में आश्रित, वे दैविक प्रकृति अंतरंग शक्ति से संचालित होते, इस प्रकार देखने मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों जो भौतिक दृष्टि में वे साधारण मनुष्य से है, लेकिन उसी दृष्टि से उनको नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि वे शुद्ध भक्त है और भगवान के आश्रित है। इसलिए वैष्णव है क्रिया मूत्र विज्ञेय न बुझे, तो वैष्णव जन जो करते हैं तो साधारण जन उनका प्रयत्न नहीं समझते। माया से प्रभावित होते नहीं, प्रभाव संसार से प्रभावित नहीं होते, माया अतीत होते हैं। एक बात है नहीं, तो वे माया से प्रभावित मतलब हमारी भौतिक दृष्टि से ऐसे देखते हैं, और जब माया संसार में आते हैं तो जैसे माया से प्रभावित देखते हैं, फिर भी समझना चाहिए कि वे भगवान का आश्रय है, भगवान की लीला क्या है, वे माया संसार में आते हैं और वो लीला प्रकाश करने के लिए, तो जैसे माया प्रकृति के नियम से बाध्य है तो ऐसे दिखाते हैं, तो जैसे भगवान कृष्ण तो छोटा सा बालक था और कभी कभी तो साधारण बालक जैसे काम किया था, जैसे वो नंद बाबा छोटो गोपाल को मेरे पादों का लेके आया, वो भगवान कृष्ण इतना छोटा था तो बहुत श्रम करने जैसे नंद बाबा के पादों का सिर पर रख के नंद बाबा के सामने रख दिया। तो छोटा बालक था सो इससे कठिन काम है भारी पादों को लेके जाना। तो एक ही बालक तो पूरा गिरी गोवर्धन पर्वत पकड़ते हैं और एक ही बालक तो ये बड़े बड़े फूतना बकासुर कितना असुर को वध किए थे। तो कभी कभी भगवान कृष्ण तो प्रकृति के नियम से बाध्य है ऐसे दिखाते दिखाते और कभी कभी दिखाते तो कैसे वे वो सब नियम किया थी थे। तो अर्जुन को महाविष्णु की धाम लेके गए थे तो वापस आके एक साधारण राजकुमार जैसे व्यवहार करते थे। यही भगवान की लीला है। अगर कभी कभी ऐसे नहीं देखा है कि वे साधारण मनुष्य जैसे तो लीला में क्या रास्ता। अगर भगवान तो सदैव उनका ऐश्वर्य प्रकाश किए थे तो कैसे वात्सल्य भाव था नंद यशोदा और कृष्ण के बीच। तो इसलिए भगवान कभी कभी साधारण मनुष्य जैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि साधारण नहीं और उनके भक्तों भी साधारण नहीं। यही लीला रहस्य जिनकी श्रद्धा है भगवान में ये सब समझते। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।